Hoofdstuk 4 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 4 van boek 6. Ook Lewin stond op en voelde bij het gaan dat zich zijn armen bijzonder licht en vast bewogen. Bij het doorlopen van de grote zaal ontmoette hij zijn schoonvader, druk sprekende en de kennissen groetende, die zij ontmoetten, gingen zij alle kamers door. Een grote, waar de speeltafeltjes gereed stonden en de gewone partners een niet hoog spel speelden. De sofakamer, waarin geschaakt werd en waar Sergej Ivanovitsch met een bekende in gesprek was. De biljartkamer, waar een vrolijk gezelschap bij de champagne zat en waarbij ook de Petersburger Gagin ging zitten. Zij gingen ook behoedzaam het geluid hunner schreden dempende door de leeskamer, waar een jonge man met een somber gelaat in de journalen bladerde en een kaalhoofdig generaal in de lectuur verdiept was. Zij kwamen ook in een vertrek dat de oude vorst de wijze kamer noemde, en hier spraken drie heren ijverig over de laatste politieke berichten. Hier verliet de oude vorst Lewin, en deze begaf zich op weg om Oblonsky en Turovzin op te zoeken, wier gezelschap hem het aangenaamst was. Hij vond Turovzin in de biljartkamer en Stephen Arkadievich in de deur in gesprek met Vronsky. Niet dat zij zich juist verveelt, maar dit onzekere en onbesliste in haar toestand, hoorde Lewin Vronsky zeggen en wilde zich verwijderen. Maar Stefan Arkadievich riep hem aan. Lewin! Lewin bemerkte in Oblonsky's ogen een vochtige glans, die zij altijd hadden wanneer hij rijkelijk gedronken had of wanneer hij ontroerd was. Nu was het ene en het andere het geval. Ga niet weg, Lewin, zeide hij en drukte zachtjes zijn arm. Hij is mijn intiemste, zo niet mijn beste vriend, zeide hij tot Vronsky. Ook gij zijt mij na en zijt mij dierbaar, en ik wens, dit weet hij, dat ook gij met elkander bevriend zult worden en elkander nader leert kennen, want gij beiden zijt goede mensen. Nu, dan blijft ons niets over dan elkander te omhelzen, schertste Vronsky op goedhartige toon, terwijl hij Lewin de hand reikte. Deze sloeg snel toe en drukte ze stevig. Kelner, een fles sect, riep Stefan Arkadievich. Het doet me veel genoegen, zeide Vronsky, maar ondanks hun wederzijdse wens en die van Stiva hadden zij elkander niets te zeggen en beiden gevoelden dat. Gij weet dat hij Anna nog niet kent, zeide Oblonsky tot Vronsky. Ik breng hem bepaald bij haar. Wij willen er met hem heen rijden. Anders gaarne, antwoordde Vronsky, maar ik ben ongerust over Yavshin. Ik moet hier blijven tot hij klaar is. Speelt hij slecht? Hij speelt zonder ophouden, en ik ben de enige die hem dan terughouden kan. Stefan Arkadievich nam Lewin onder de arm. Hoor eens, doe mij en Dolly en vele anderen het genoegen, en rijd terstond met mij naar mijn zuster Anna. Zij is te huis. Ik heb het haar reeds lang moeten beloven je eens mee te brengen. Waarheen wilde je vanavond anders? Naar niets bijzonders. Ik heb Swijaski slechts beloofd met hem naar de landbouwvereniging te gaan. Wanneer je dus wilt, kunnen wij erheen rijden, antwoordde Lewin. Mooi, ga eens zien of mijn rijtuig er is, wendde zich Oblonsky tot een sociëteitsbediende. Einde van hoofdstuk 4 van boek 6.